at ligne æbler. Det var sådan lidt, de var lidt slatne, de der æbler. Det er som om, vi blev ikke sådan helt så runde, som vi skulle have været, og saftspind. Jeg husker, der stod så som tekst under billedet, to små frække æbler. Ja, den har jeg så ikke skrevet. Sådan sagde altså forfatteren Peter Øvig Knudsen til Sara Iben Almbjerg. Og hvis du vil høre mere om, hvordan bogbranchen klarede sig i 2012, så kan du tænde for radioen i aften kl. 23, hvor der er årsrevy 2012. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Karen Clement. Og nu skal vi altså en tur ud på vejene. Torben Christensen fra Vejdirektoratet. Jeg har hørt, det er store rejsedag i dag. Skynd jer at køre tidligt, eller vent med at køre til sent i aften. Men jeg har på fornemmelsen, du har en helt anden melding til mig. Hvordan går det derude? Ja, men det er, som du siger, så er det faktisk en helt anden melding, end det, du lægger op til. Det er, vores billede af trafikken lige nu, det er, at det kører faktisk rigtig pænt. Der er nogle få steder, hvor der er lidt tæt trafik, men ikke noget, der giver de store problemer, og uheldene på Vejlefjord, som vi havde tidligere, de er overstået også. Så lige nu, der ser det rigtig godt ud. Så det vil sige, vi kan godt dementere alle meldinger om, at man skal vente med at køre til aften. I kan roligt tage afsted. Der er masser af plads. Lige nu er der i hvert fald rigeligt med plads, det er der. Hvad med den kollektive trafik og togene? Kører de også, som de skal? Det skulle de gøre. Jeg har heller ikke kunnet finde nogen meldinger omkring større forsinkelser der, så der ser det også rigtig pænt ud. Jeg er lidt ked af, at vi ikke kan male et skrækscenarie af trafikken i dag, Torben Christensen, men okay, intet nyt er godt nyt, og det kører. Det må man sige. Ja, det tak gør det, skal ja. Du have, og glædelig jul. I lige måde. Hej. Hej. Radio 24/7. Velkommen til Forfra på 24/7. For mig er dyr levende mad og levende legetøj. For andre er det små mennesker. Så nu er der to hunde, der møder hinanden herinde. Okay, men hvordan skulle verden så se ud, hvis det var din kat, der bestemte? Ja, nu er hun jo altså lige kommet ind med en mus for at skulle vise mig, hvor dygtig hun var. Men det, sådan skal det altså være. Okay, så hun må gerne slå musen ihjel. Det er jeg ikke helt sikker på, at musen er inde i det her. Jeg må lige, sådan er naturen, ikke? Hvad hedder katten? Pius. Pius? P-U-C-E. Kan hun sige noget i telefonen? Hun ligger og spinder og slikker sig, og hun taler med en meget, meget lav stemme, og kun når hun vil noget intenst, så det gør hun ikke rigtigt. Nej. Hvis hun vil ind udenfor, så kan jeg lige høre hendes stemme, så hun... Du kan ikke lægge telefonen ned på hendes mave? Jeg kan få hende til at spinde, når jeg går hen og rører ved hende, men... Så prøv at kæle for hende med telefonens mikrofon. Okay, så går jeg skal lige have noget stikker. Jussi, din lille røver. Det er en dræberkat, det der. Michael Jeppesen sætter spørgsmålstegn ved alt og tager diskussionerne forfra. I programmet Forfra med Jeppesen, hver fredag kl. 10, her på Radio 24/7. Radio 24/7. I den her tid, hvor det både er koldt og mørkt udenfor det meste af døgnet, så er der ret mange af os, der synes, at det er meget dejligt at lave seng om til hule, og så går der lidt bjørn i den, og vi bliver bare indenfor, indtil sommeren den kommer. Men mennesker, de er jo altså ikke bjørne, og vi fungerer altså ikke helt på samme måde. Hvis du nu lagde dig i din seng i 7 måneder, så vil du formentlig slet ikke kunne komme ud af den igen, fordi musklerne de simpelthen bliver så svækket, når de ikke bruges. Men det gør bjørnenes ikke. Det og meget mere, det kan du høre professor i sovefysiologi, Tobias Wang, fortælle om her. Det man ved, det er jo, at bjørnen om sommeren og hen på efteråret begynder at gøre det, at den spiser meget, meget mere, end den har brug for. Derfor tager den rigtig meget på i vægt, og bliver altså tyk, kan man sige. Vi ved, det er fedt, som den tager på. Og så lægger den sig ned i en hule, og der lægger den sig så og ligger i en periode på op til 7 måneder. Og der sover den altså i langt det meste af tiden. Den gør så det, at den sænker kropstemperaturen. Så normalt har den en temperatur på 37, ligesom vi kender det fra mennesker eller andre pattedyr. Men når den sover den her vintersøvn, så ligger den altså temperaturen ned på, helt ned nærheden af 31 grader, men så er den typisk mellem 2-34 grader. Og det mener man, at den gør for at spare energi. Altså vi ved jo, at stofskiftet, altså det, den som siger, rate, hvormed sådan alle processerne i kroppen foregår, er meget temperaturafhængig. Og hvis man, som bjørnen gør, sænker kropstemperaturen de her cirka 5 grader, så kan den altså spare, den kan reducere sit stofskifte med 50%.

med de gamle akustiske instrumenter. Og det, ja, så det har sådan lidt anderledes lyd end sådan et traditionelt singer-songwriter-album. Singer-songwriter, det betyder, man er en, betyder det, at man er en mand med en guitar? Ja, eller en kvinde. Eller en kvinde med en guitar, selvfølgelig. Det kan være Tina Dickow eller Leonard Cohen. Eller men det, det, der, ja. Det er det, man kalder en singer-songwriter. Yes. Der er jo andre instrumenter med på, men det er jo kun dig, der er her i dag. Hvordan hænger det sammen? Jamen, det er, fordi det er, det er mine sange, og det kan man sige, mit projekt. Og så har jeg nogle, nogle kammerater og nogle musikere, som jeg spiller med, men, men de udgør egentlig ikke som sådan et fast band. Vi lavede også en plade i 2007, og jeg har faktisk endt med at være nøjagtigt de samme mennesker, der havde med til at lave det, men det var faktisk ikke tilsigtet. Så de røde æbler, kan, de er omskiftelige, eller hvad? Ja, de røde æbler refererer måske egentlig mere til sangene, eller temaerne, eller ja, stemningerne. Men det kunne i virkeligheden også godt være bandet, så vidt at det... At hvor lang tid har det taget dig at skrive de her sange til A New Neighborhood? De er blevet til over sådan en længere periode. Jeg tror faktisk, hele pladen har været undervejs i 4-5 år, som jeg har arbejdet med den efter den anden plade der. For nogle gange så hører man jo om folk, der sådan, de skriver et hit på en halv dag. Så sad de i studiet, og bum, så gik det. Ja. Det er måske ikke helt sådan der i virkeligheden. Det tror jeg, der er nogen, for nogen fungerer det på den måde. Jeg var på en tur for nogle år siden med Randy Laubæk og Julie Maria og Michael Blik over i Nashville, hvor vi var inde på sådan en hel sangskrivningsfabrik nærmest, hvor folk var ansat til at møde ind hver dag og sidde og skrive et nummer. Der, der skrev vi nummer med nogle forskellige amerikanske sangskrivere på den måde, hvor man ligesom går for at lave et nummer på kort tid. Nashville, det er den her, er det country-hovedstaden, kan man godt kalde det det, i det USA? Man, ja. Så det er sådan en, en sangfabrik? Ja, det var så på sådan et musikforlag, Warner Chappell. Ja. Hvor de bare sidder og spytter hits. Så sidder de simpelthen bare og skriver sang dagen lang, og det gør de 5 dage om ugen, han har sagt 37 timer. Og så, så en gang imellem, så kommer der nogle sange ud, som en eller anden Edda der på toppen, han tænker, det her nummer, det er måske lige noget for Alicia Keys, eller Justin Bieber, eller et eller andet. Og så prøver de at shoppe det ud til dem, og se om de vil spille på deres næste plade. Okay, der er ikke, indtil videre ikke nogen af dine sange, der skal synges af Justin Bieber, men er der selv forhåbentlig. Mm. Du skal spille et nummer for os fra dit nye album, New Neighborhood. Mm. Og er det American Dream, vi skal høre nu? Det er det. Så, så får jeg lige tændt. Ja, så kan vi også høre din guitar. Værsgo at spille, Christoffer August. Tak skal du have. Summer shoes, yeah, summer shoes. All bought in a great white Cadillac, Cadillac on Cadillac. Heading out for where it's at, yeah, where it's at. I wanna know now. Well, shit went down in the New Orleans, in the New Orleans, New Orleans. Sewers all flooded with pork and beans, yeah, pork and beans, pork and beans. President, he don't know what it means, don't know what it means, know what it means. Singing, yes sir, how do you please, yeah, do you please. I wanna know now. How are you, man, I'm fine. True and blind. This portrait on the wall up in my mind, and I think I'm gonna go ahead and look it up in the sky. Yeah. All spreading on out the law. I wanna know now. portrait on the wall up in my mind. And I think I'm gonna go ahead and look it up in the sky. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. It's written on out the law. Og et lille bifald også, der er Christoffer. Tak. Det var August and the Red Apples, der spillede, hvad hedder den, American Dream. Mm-hmm. Eller August and the Red Apples, som er dig, Christoffer August. Og du bliver hængende hos mig lidt endnu. Mm-hmm. Så vi skal høre mere fra dig i næste time, og også lidt senere i denne her time. Radio 24/7. 24/7 jul, morgen og eftermiddag. Juledagene her på Radio 24/7. Er jeg så småt? Ved at være oppe på det her lille fjeld bag byen. 24/7 jul om morgenen med Katrine Romme, der netop har besøgt Grønland. Når jeg går ind på vejrtjenestens hjemmeside, så står der simpelthen, der hvor der plejer at stå sunrise and sunset, så står der bare polar night, the sun don't rise. Katrine tænder et lys i mørket og sætter spot på traditionerne hver morgen i julen. Og om eftermiddagen får Karen Clement gæster på besøg med holdninger og tips til blandt andet den gode julemiddag. Så kan det også være, hvis man siger, at hvis kvinder har kraftig menstruation, så kan man have, at de skal ikke vide. Jeg ved ikke, om du har menstrueret meget voldsomt i går. Ikke lige den dag, men det var i hvert fald svært at få det rigtigt alligevel. Det er 24/7 jul. Morgen og eftermiddag. Juledagene her på Radio 24/7. Ja, og det er jo netop det, du lytter til lige nu, 24/7 jul med mig, Karen Clement. Og jeg har været så heldig, at jeg ikke har fået en eneste julegave i år, der skal byttes. Men sådan er det altså ikke for alle. Først så sidder hver femte dansker klar til at begynde årets bytteræs i morgen, og Dansk Erhverv anslår, at vi bytter gaver for 300 millioner kroner. Og en del af dem tror jeg troligt, vi kan sige, at Magasin står for. Mm. Velkommen til dig, Jan Helleskov. Du er kommunikationschef i Magasin. Tak. Glædelig jul. I lige måde. Har du fået gode gaver? Det har jeg i hvert fald. Nogen, du skal bytte? Nej. Er det rigtigt? Ja. Jamen, var vi heldige. Hvordan har I rustet jeres varehus til at tage imod alle de her gavebyttere, der går i gang i morgen? Ja, vi har jo en historisk tradition for, at der bliver byttet rigtig meget her den 27. Ja, vi er klar i butikkerne, vi åbner kl. 10 i morgen, og vi ved, at der kommer til at være rigtig mange folk, der kommer ind og bytter. Hvordan anslår I, det bliver i år i forhold til andre år? Fordi det er jo få dage, vi har bytte, inden det bliver helligdag igen, og så bliver almindelig arbejdsuge. Jeg tror, det bliver rimelig hektisk i morgen. Altså, der er mange, der har fri, og de ved, at udsalg og byttedage falder sammen, så der bliver rigtig meget run på fra morgen tidlig. Ja, for samtidig med det her gavebytteræs, så starter jeg altså også udsalg. Og sidste år, der havde jeg en rigtig god oplevelse, fordi jeg havde skulle bytte en gave, og så fik jeg to med hjem af den samme, fordi nu var den så ned til halv pris. Er det virkelig en god forretning at sætte varerne ned allerede i morgen? Ja, altså det er i hvert fald en god service, og vores kunder har købt julegaverne før jul, velvidende, at hvis nu man skulle bytte, hvis ikke man har pakket gaven ud, og hvis man har enten det byttebevis eller et tibon med, jamen så kan man komme ind og få den byttet eller få pengene tilbage. Er der så sket det, at den er sat ned mellemtiden i provinsen med udsalget, jamen så har man jo ramt jackpot, fordi så kan man jo bytte og få det til en billigere pris og købe noget mere. Men hvorfor sætter I det ikke bare ned inden jul så? Ja, det er jo, fordi udsalg er jo en tradition, der skal komme efter jul. Og før jul, der koster ting en pris, og så efter jul, der ser man jo, at nogle af de samme ting, de bliver sat lidt ned. Tidligere i den her time, der havde jeg besøg af Vagn Jelsø fra Forbrugerrådet. Og han sagde, at nogle steder er det sådan, at hvis du nu har fået en pande, der kostede 3,99, og nu vil du gerne bytte den, og den er sat ned til halv pris, så kan du faktisk ikke altid få lov at få to af den samme pande. Men du må gerne bytte den til en gryde og en elkoger. Ja. Hvordan er det i Magasin? Nej, det er nu ikke helt vores regler. Altså, folk ved, hvordan reglerne er. Du kan bytte, du kan få pengene tilbage, og så hvis den er der stadig, kan du så købe en ny eller flere. Altså, det blander vi os ikke i. Så længe den ikke er pakket op, at man har bongen eller byttebevis, jamen så kan man få pengene tilbage og købe det samme igen. hvor mange mennesker, det ved jeg slet ikke, om du ved, men har en idé om, hvor mange mennesker, der kommer til at gå ind i jeres varehuse i København og Aarhus og Odense, og endda også de satellitvarehuse, der ligger i andre mindre byer? Altså, det er sådan en dag som i morgen, er der måske 100.000. Der kommer rigtig mange folk igennem butikken, specielt også fordi det er en dag, hvor mange har taget fri, så der kommer rigtig mange folk. Hvor mange har der været i december måned? Ja, der har været et slag på tasken, så har der måske været 1,5 million. Er det et godt år, eller er det et kriseår? For os har det været et rigtig godt år. Altså, vi har aldrig haft så mange folk i butikkerne, som vi har nu, så vi har kun kunne mærke en rigtig god julestemning og mange folk, der har været inde at handle. Så vi har været søde til at give gaver, selvom det er krisetid. Du skal ikke ud og bytte nogen gaver i år. Det skal jeg heller ikke. Christoffer August, Dagens Husorkester, skal du ud og bytte gaver? Nej, jeg skal heller ikke ud og bytte nogen gaver i år. Vi er virkelig heldige. Det er ikke os, der står for de 300 millioner gaver, der skal byttes. Jan Helleskov, hvordan ser I, kan I se en vej ud af krisen i de gaver, der er blevet købt i magasin i år? Altså, det vi har solgt er egentlig meget det samme, som man har også solgt i senere år. Altså, folk, vi kan se, at folk har måske givet lidt større gaver, end de gav sidste år. Folk kan godt lide at købe ting, som har lidt personligt præg. Altså for eksempel ting til hjemmet, puder med noget tryk på, og nogle vaser. Der bliver også købt det klassiske parfume og lingerie i store baner, og det er jo så også det, man ser bliver byttet efter jul. Hovedsageligt lingeriedelen. Så det vil sige, er det den klassiske ting, der bliver byttet? Ja. Så danske mænd, de er altså ikke gode til at købe undertøj til deres kærester? Nej, så da jeg startede den branche her for nogle år siden, der troede jeg, det var noget, man har fundet på, det her med, at det blev byttet, og det var for store behov og for små trusser. Men det er faktisk en kendsgerning. Det er det, der bliver byttet mest af lige efter jul. Det er lingeriedelen. Og det er jo det her med, at man skal købe en BH, der er for stor, fordi det er jo en kompliment, og så skal man købe et underdel, der for lille. Ja, det er jo også en kompliment. Ja, det er lidt vores fornemmelse i hvert fald. Det synes jeg er sjovt. Det er ikke, fordi I giver dårlig vejledning i lingerieafdelingen. Nej, vi synes, det giver god vejledning, men det er tit sådan, som mændene, når de kommer ind og køber, så har de måske ikke lige fået ønskelisten med, så det er lidt boldøje, de vurderer ud fra. Hvor mange ansatte har I stående klar til at tage imod de her stakkels kvinder, der kommer ind og bytter deres behov til nogle mindre i morgen? Jamen så i den afdeling har vi nogen. Bare på Kongens Nytorv tror jeg, vi har omkring 15-20 stykker. Det er især der, hvor der kommer til at være rigtig stor kø. Nå, det håber jeg, de ser frem til derinde. Jan Helleskov, kommunikationschef i Magasin, tak fordi du kom forbi. Tak for det. Og glædelig jul og god fornøjelse i morgen, hvis du selv skal være med til det der bytteræs. I hvert fald bag linjerne. Tak. Til jer derude, I kan jo stadig sende sms'er herind til mig og fortælle mig, hvad den bedste gave er, I har fået i år, eller hvad I skal ud og bytte. Og dem sender I altså på 42 600 247, altså 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Karen Clement. Christoffer August, husorkester, du er stadig med mig i studiet. Mm-hmm. Lige om lidt, der skal vi høre et nummer fra et album, som ikke er dit, men som er muligvis årets bedste, har jeg hørt mange snakke om. Det er det album, der hedder Blunderbuss med Jack White. Kender du det? Nej. Du har simpelthen ikke hørt det? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det troede jeg ellers, vi skulle til at snakke om nu, fordi den danske musiker Nikolaj Nørlund, han har nemlig erklæret, at Blunderbuss, det er det bedste album i år, fordi det er, at Jack White, han er simpelthen så talentfuld, og talent forpligter, og endelig kom han med noget, der var godt. Jeg troede, du skulle til at fortælle mig, om du var enig i det. Nikolaj Nørlund, han har også lavet noget, der skulle være årets danske album. Mm. Det hører du heller ikke. Jo, ja, den har jeg faktisk hørt, den plade. Hvordan, er du så enig i, at den skulle være årets danske? Det kan jeg faktisk ikke sige. Jeg må være ærlig at tilstå, jeg synes, at nogle af de ældre ting, han lavede bedre. Er det sådan noget nyt er dårligt? Det er jo noget, man tit hører sådan i musikbranchen. Ja, altså, jeg er lidt langsom. Jeg skal nogle gange bruge noget tid for at fatte, at noget er godt. Så det kan godt være, at den kommer til at vokse på mig. Men jeg er glad for nogle af hans gamle ting, og den nye har ikke fanget mig på samme måde. Men er det ikke svært at komme med nyt? Der er sådan en bagudskuende tendens i samfundet med, at alt, hvad det gamle var godt, de gamle film var godt, de gamle Star Wars-film, det var klart de bedste, meget bedre end de nye. Mm. Og det samme med musikken. Gør vi det ikke for svært at komme med nye ting? Det kan godt være, det er sådan en mekanisme for os på en eller anden måde, at man, det er jo også genkendelsens glæde ved at høre noget gammelt. Det virker meget nemmere, ikke? Eller sådan, der er arbejdet for det, så at sige. Så det kan da godt være, det er rigtigt. Okay, Christoffer, nu får du lov til at høre det, og så kan du se, hvad du synes bagefter. Mm-hmm. Det er Jack White med I'm Shaking, som er et af de her numre fra Blunderbuss. Mm-hmm. money that I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart stars are doing that Saint Rita dance and I'm dancing. Det var altså Jack White med nummeret I'm Shaken fra albumet Blunderbuss. Og det var det album, jeg troede alle kendte. Christopher August fra August and the Red Apples. Jeg sidder også og skammer mig herovre. Det var helt forkert. Hvad synes du så om det her nummer? Jeg synes, det lyder vildt godt. Jeg synes, det er lækker lyd og fedt nummer og gang i den. Og godt med de der damer, der kommer ind og synger. Synger woohoo. Ja, det virker godt overfor hans lidt hårde vokal og den lidt hårde retrolyd. Altså Jack White, det var ham fra The White Stripes, som mange nok kender. Den her Seven Nation Army, hvor han spillede sammen med sin søster, skråstreg, hans kæreste, skråstreg, ikke rigtig noget alligevel. Ex-kone, er det sådan der? Jeg ved det ikke. Der var mange rygter i gang i hvert fald, om det ene og det andet. Kender du The White Stripes musik? Ja, jeg kender godt The White Stripes, ja. Hvad synes du så om hans solo her, det her Blunderbuss, eller I'm Shaken, i forhold til det gamle White Stripes? Jamen, altså, det nummer, vi lige nu hører, det synes jeg, at det er lækkert at høre de der kvindekor, der kommer på. Også sådan en lidt mere, hvad kan man sige, festlig saloonstemning, hvor det andet har været sådan lidt mere hårdkogt 70'er rock. Så sker der lidt noget andet her, det kan jeg meget godt lide. Men nu har du også været i Nashville, og jeg synes faktisk, den sang American Dream, som du selv spillede før, det måske også sådan smagt lidt af country. Er det forkert at sige sådan? Det er det måske ikke. Men det, og det gør det her det, måske også fra, hvad kan man sige, det er jo langt fra rigtig country. Hvad gør noget til rigtig country? Ja, men det er jo sådan, er det ikke sådan, at hvis man spiller et bagland, så kommer hunden hjem igen, og riflen den virker igen. Og det skal være sørgeligt, ikke, for at være country, måske? Jo, og så er det sådan, det er sådan lidt bordstol derude af, det er sådan lidt nem musik, men man kan sige, rigtig country er også Johnny Cash, for eksempel. Ja, simpel musik med nogle religiøse undertoner om de svære ting i livet. Men hvad synes du, at Jack White her er? I'm Shaken. Er det sådan noget at røse noget folk country, eller hvad kalder man det? Det er jo rock, ikke? Det er bare rock. Ja, det må man sige. En god gammeldags amerikansk rock, eller? Ja, det lyder. Jeg har altid synes, det lyder lidt af Led Zeppelin. Af Led Zeppelin? Ja, meget svært. Men det er jo engelsk i virkeligheden. Men det er rock. Det er guitar og trommer, der larmer, og bækner, der koger. Og hvor får du din inspiration hen? Jamen, jeg får meget min inspiration i det liv, jeg lever, synes jeg. Sådan rent musikalsk, så hører jeg også White Stripes, og så hører jeg meget Dylan og Neil Young og Leonard Cohen, og ja, jeg hører rigtig mange forskellige ting, men det er også meget de gamle helte. Det er sådan en gammel frem af, det er der bare lidt i hjertet også. Ja. Gælder det om at have noget på hjertet, når man skal synge. Vi snakker videre i næste time, og i næste time af 24/7 jul får jeg også besøg af en bedstemor, der har taget sit barnebarn med, og alle deres gaver, for vi skal nemlig sammenligne årets gavehøst, afhængig af, om man nu er bedstemor eller barnebarn. Men nu er der nyheder med Laura Kjeldberg. Klokken den er 16.